Kiss FM. Yo, party people, bună dimineața. Hai să începem. Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Coale, cuvinte, 7 fix. Începe Kiss Kiss in a Mix și avem o premieră foarte interesantă, o premieră TV, să-i spunem așa. Da, premieră de videoclip, salutare, bine v-am regăsit, o nouă săptămână. De fapt, ultima săptămână de Kiss Kiss in a Mix din acest an, pentru că de săptămâna viitoare ne mutăm la munte. Vă invităm să vă uitați chiar în acest moment pe Kiss TV, pentru că avem premiera exclusivă a videoclipului Ellie White, Nu te mai caut. Da, Nu te mai caut, piesă pe care o să o ascultăm chiar acum în premieră TV la Kiss Kiss in a Mix. Așadar, videoclipul se vede chiar acum pe Kiss TV. Ascultăm și noi piesa, facem un fel de duplex. Da, duplex. Da, da, un fel de, da. Duplex TV FM. Gata. Începem. Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.

Salut! Updatat, îl găsiți la zi pe kissfm.ro/kkm și pe kissfm.ro/podcasturi. Găsiți podcasturile emisiunilor care s-au dublat în acest weekend la Kiss FM. Avem, desigur, și blogurile noastre, avem olix.ro și ovidiustănescu.ro. Pentru SMS-uri 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal. Vă așteptăm cu derichisuri și pe facebook.com/kissfmromania. O să le citim în câteva minuțele. Avem acum Sistem și Deep Central, piesă nouă, În urma ta se cheamă. Văd că tot mai multă lume cântă în limba română. E cu siguranță pe 2011 se întoarce muzica house dance în limba română. Avem Eli White deja, avem The System și mai multe piese. DJ Project cântă în română. Avem și Voltaj împreună cu Dipsy. DJ sunt foarte bune. Începe să se schimbe un pic, deci, industria muzicală, așa, pe început de iarnă. Treaba se schimbă, cu siguranță 2011 o să fie anul pieselor românești în limba română. Hai să auzim Sistem și Deep Central, sună foarte bine, În urma ta se cheamă. Imediat ne întâlnim și cu Aliona, Addicted. O piesă nouă și DJ Project, Regrete. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo. Kiss in the mix.

in the mix, DJ Project, Te Regrete, împreună cu Julia. Avem dedichisuri 0722 206020, numărul nostru de SMS-uri care vă așteaptă. Salut, Kiss în Brand, sunt la servici și vă ascult pe voi. Am și eu o dedicație pentru tovarășul meu Cătălin și iubita lui Ana cu mesajul iubiți-vă mult. De când am mai auzit acest mesaj important și interesant și profund, iubiți-vă mult. Vreau și eu al Jungla? Ce e asta? Nu, melodia Alinei Pușcaș Jungla. Nu știm de această melodie. Jungle, ceva? Nu. Jungle are altă piesă. Hei băieți, ce mai faci? Asta? Aș vrea și eu un mix la piesa lui Pui, American Dream, pentru toți colegii mei, dacă se poate, vă rog mult. Mulțumesc, semnează Daria, de la Bistrița. Dacă fac și un remix, punem și noi la Kiss Kiss in the Mix. Până atunci, e doar varianta originală, da. Nu? De la Silvia, pentru Cristi S, mesajul ești totul pentru mine, te iubesc mult de tot. Bună băieți, vreau și eu melodia Borona Support de la Alessia, pentru iubita mea Florentina, cu mesajul te iubesc mult și nu în ultimul rând pentru voi, de la Iulian din Bacău. Și încă unul să fie, vreau un dedichis pentru fratele meu, toate prietenele mele și foarte special pentru voi băieți, că dacă nu ați fi voi, cred că aș adormi la ora asta. Vă pupă găbița, ok, pupăm și noi. Toate prietenele mele se apeleze la mine. Avem Born Again, ziceam, varianta Balearic Soul Club Mix pentru Ricky L. Imediat Tom Boxer și Alexandra Black, Obsession. Și mai avem Narcotic Sound și Christian D. Dacă mai intră, dacă nu o punem în celălalt sfert de oră, Dansa Bonito. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. Babylonia. Ah! Eu sou legal para sentir melado seu meu coração. Se o carinho sem você não vou viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz chance eu subir. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Care cântau toată vara Mamacita, Danza Bonito, Narcotic Sound și Christian D la Kiss Kiss in a Mix. Exact 40 de minute de muzică neîntreruptă. Se încheie aici prima parte, prima bucățică. Mai avem încă 3 piese mixate imediat după pauză. Nu uitați că la ora 7 ați ascultat pentru... De fapt, ați putut vedea la Kiss TV și o să tot vedeți până miercuri inclusiv Ellie White, Nu te mai caut. Videoclipul se vede exclusiv pe Kiss TV începând de astăzi de la ora 19, când am dat și noi piesa... La începutul mixului, da, prima piesă din mix. Până miercuri inclusiv o să fie exclusiv pe Kiss TV. Gata, pauză scurtă și revenim în câteva clipe. Nu uitați, din weekend suntem la munte, începe Winter Kiss-ul, dar cu mai multe detalii revenim în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You know Christmas was made for Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the party, back to the mix. Încă 3 piese avem până la 8 fix. Începem cu Ina, Sun Is Up. Ne întâlnim și cu Sheryl Cole, Parachute. Și mai apoi Andra vine cu Something New, varianta DJ Young și Aisa Remix. În câteva minute dăm un refresh pe facebook.com/kissfmromania și citim de richisurile primite de la voi. Avem și facebook.com/kissfmromania. S-a auzit asta acum? Da, tocmai asta am zis. Da, da, da, nu contează, intrați acolo. Cred că de SMS-uri zici. Like-uri cât mai multe și... Delicisor, desigur. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Hai să cântăm și fata asta, atenție. Și Acesta remix, avem 3 minute înainte de ora 8. Mamă. Și o întârziere de vreo 2 minute, așa că ne întoarcem în câteva clipe. După pauză, pe 8 fix, avem dedichisturi de pe facebook.com/kissfmromania. Am promis, ne ținem de cuvânt, o să le citim, pentru că sunt deja foarte, foarte multe. Salutăm pe toți cei de pe Facebook și pe cei care sunt acum pe chaturile pe kissfm.ro/live. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy Holidays. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hey, bună dimineața, intrăm la a doua oră de mix de astăzi pentru clubberii care se trezesc târziu, nu? Să sperăm că nimeni nu s-a trezit la ora asta, ar fi urât să vă treziți totuși la ora asta, dar în fine, având în vedere că e luni, ați avut un weekend foarte încărcat. E normal să ne odihnim mai puternic zilele astea. Avem așa de rechisurile pe facebook.com/kissfmromania. Uite, cel mai recent, Greco Alexandru, aș dori și eu un derichis în primul rând pentru colegii mei, toți prietenii mei, profesorii de la școală și în special tuturor care ascultă Kiss și bineînțeles DJ-ilor Melodia Puia și colegi American Dream, Alex QQQ din Petrila. Bogdi Smile, vreau și eu un dedichis pentru clasa 8-a din Arad, pentru că nu mai am reușit să spargem nimic și să sărbători fericite la toți, dacă se poate ceva cu paraziții, poate un remix ceva puțin mai încolo, sigur că da. Adi Adrian, aș dori și eu o dedicație pentru părinții mei, Maru și Violeta cu mesajul vă iubesc. Hai să luăm și o fată drăguță de pe Facebook, Roxana Maria, bună, vreau și eu un dedichis pentru toți prietenii mei din Alba, vreau și eu noua piesă Tom Boxer și Alexandra Black, care să știi că a fost sâmbătă în Alegria live la partid, s-a auzit acolo în premier. Încercăm să punem puțin mai târziu. Sabin DNK, să de cei mai tare un dedichis pentru de la Sabin pentru colegii din Caragiale, Ploiești, 9B și sărbători fericite. Soltochi Natalia, sunt cei mai tare, vă iubesc, sunt obsedată după Kiss FM, recomand începătorilor. Foarte frumos. Mulțumim foarte, foarte mult. Avem Dumbelan, Justify Sex. Imediat Sofia, Right Here Right Now, DJ and Remix și A Night Like This de la Caro Emerald, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. This is the sound of love when a human nature In the mix. DJ Am și Olix împreună cu voi. Nu uitați, avem podcastul updatat, îl găsiți pe site, găsiți toate emisiunile de săptămâna trecută și promitem să încercăm să punem și toate emisiunile de la Winter Kiss, toate mixurile de acolo de pe pârtie. Cu alte cuvinte, intrați pe kissfm.ro/kkm, aveți două variante, două opțiuni, cea de play sau cea de download gratuit, desigur. Și trebuie eu să vă mai spun că mâine partidul Kiss FM se întâmplă în Club Versus din Ploiești. Avem acolo, ne reîntâlnim cu studenții, seara studențească din Ploiești, foarte tare la Versus. Ne vedem acolo mâine seară. Nebunie! Pentru că e săptămâna dinainte de Crăciun, dați seama, party-uri, unele peste altele, unele după altele. Studenții acasă, frumos. Ella Rose și Gino Manzotti, Know You, Know Love. Imediat Jimmy Da vine cu Monday, Emilia Zaria Remix și Milana Losing Control, DJ Young Remix. Așteptăm de rechisurile voastre, așa că punem și jingle-ul ăla frumos de acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! wanna leave now. Out my door and I just miss him. More and more he wanna leave now. Love is gone and I'll be falling down. Falling down, he wanna leave now. Out my door and I just miss him. More and more he wanna leave now. Love is gone and I'll be falling down. Alte piese foarte, foarte tari în playlist-ul Kiss Kiss in a Mix, exact cum v-am obișnuit și până acum. Și avem și delichisurile de la voi de pe 0722 20 60 20. Salut de la Laurenții pentru iubita mea Irașa, cu mesajul: te iubesc foarte mult, Iepurașule. De la Petru Rusu pentru toți prietenii mei și mai ales pentru soțul meu: te iubesc foarte, foarte mult. Ce mai avem? Bună, băieți, ce mai faci? Să fiecare seară vă ascult, mi-e tare dor de zilele în care eram în Cosinești și cu voi pe plajă. De la Paula, Satu Mare. Oh, salutăm, Satu Mare. Pupici din partea noastră, de la David Adrian din Zalău pentru toți chisomanii. Sunt la tenis de masă, haideți acolo, pa, pa. Abia venit de la muncă și abia așteptam să vă ascult. Felicitări pentru ceea ce faceți, sunteți cei mai buni. Vă salută Constanța, salutăm și noi. Noi, Constanța, salutare, Kiss pentru moldoveanul Mihaela din Buzău cu mesajul: te iubesc la infinit, de la Petruș, Bărunțiș, Buzău. Vă mulțumesc mult de tot, ok. Vem chiar acum Xonia, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's, Purple Remix. Imediat Shakira vine cu Waka Waka. Și Andrea Bălan, Trip in DJ Young version. Cea mai bună muzică e la Kiss. I always feel so beautiful.

driving me crazy, it makes me mad. Și 40 de minute. Asta înseamnă că încheiem aici încă 40 de minute de mix. Ne întoarcem în câteva clipe cu încă 3 hituri Kiss FM mixate live. DJ Anghi de mix astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Wishing you the happiest of holiday seasons. Happy Christmas. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Yo, back to the party! Către piese mixate, exact cum anunțam acum câteva minute, înainte de ora 9, când avem piesa Non-House. Nu uitați, începând cu weekendul acesta, începând mai exact de vineri, vineri seara, sâmbătă dimineața. De sâmbătă, mai bine zis, ne găsiți, hai să facem așa. Lați-ne aia, Dan Fințescu și DJ Jonesy vor fi acolo chiar în oraș. În Poiana Brașov, Alice de la Kiss împreună cu prietenii Moving Elements. De la Moving Elements, iar DJ Anxiolix se mută cu Kiss Kiss in a Mix. La Predeal, Winter sigur. Kiss Kiss in a Mix, ceva de genul ăsta. Da, Winter Kiss Kiss in a Mix, live de pe pârtia Clăbucet din Predeal. O să începem programele de la ora 12, dacă nu mă înșel, până la 4. Până la 4, transmisiuni în direct de pe pârtie, transmisii live, mixuri, concursuri, premii, nebunia transmisă de la munte, în toată țara, desigur. Așadar, începând de acum, de sâmbătă și până din prima zi de Crăciun, viitor, și ne găsiți acolo. Avem Sava și Raluca, love you! Imediat Ryan și Radu, Rush Love și Rihanna cu Only Girl. La Kiss Kiss in the mix! Love you.

Extended Club Remix by DJ Jonesy. Sună foarte, foarte bine. Știm din afară piesa asta, mai ales fetele, ci că mor după melodia asta. Și nouă ne place foarte, foarte tare. În cluburi prinde foarte, foarte bine piesa asta. Avem exact 3 minute înainte de ora 9. Piesa non-house în câteva clipe. Astăzi, la fel ca vineri, piesa non-house e una de Crăciun. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy Christmas and Happy New Year. Happy Christmas, Kiss FM. Noua fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Well, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When I finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Încă o oră de avem, mix. Avem imediat și dirichisturile primite de la voi pe Facebook și pe numărul nostru de SMS-uri. Hai să vi le readucem aminte. 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Iar eu trebuie să vă spun că mâine seară partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Ploiești, în Club Versus. Suntem acolo la o super seară studențească. Alexandru Stan la Kiss Kiss in the Mix. Are you ready?

she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see you. With Love Remix se cheamă, pentru Just The Way You Are al lui Bruno Mars la Kiss Kiss in the Mix. O piesă pe care o tot ascultați și în timpul zilei în playlist-ul Kiss FM. Bruno Mars, exact cum zicea și DJ Young, Just The Way You Are. Avem imediat rumba portugheza, piesa de la care s-a plecat pentru Red Code, rumba preciosa. Da, sună foarte bine, ne plac ambele variante. Astăzi ascultăm versiunea originală. Până atunci, hai să vedem facebook.com/KissFM România. Verde Andrei, pentru Adrian. Adrian, vrei toate remixurile din seara asta? Păi intră pe Google și scrie Kiss FM KKM și descarci. Da, e foarte da, simplu. Foarte, nu? Tare, ce frumos, ce intră pe Google. Nu, intri pe kissfm.ro/KKM, e mult mai simplu, nu? Uite, Natalia zice, vreau și o dedicație pentru fratele meu Iulian, care a venit acasă pentru câteva ore. Greg Alexandru, care știe cum se numește melodia care a cântat acum? O melodie era cu You Make Me Feel. E Living In, ceva de genul, acum 9 minute. Make Me Feel. Nu mai știm exact, da. În fine, Adi Adrian, de la Adi, pentru cea mai tare sora, Andreea, te iubesc, al negru vrea el, magical, dacă se poate și dacă o aveți, cel cam puțin mai târziu. Muscan Gabi, vreau și eu un dedicat pentru Damaris Amalia din Oradea, care acum citește pentru facultate cu mesajul de-abia aștept să te văd, dacă se poate, Katy Perry, Fireworks sau Bruno Mars. Uite, am avut Bruno Mars, Just The Way You Are. Numai bun. Hai să vedem, continuăm tracklist-ul. DJ Ang a prezentat rumba portugheză, imediat Morris Angelai și Deep Central, Music Makes Me Free la Kiss Kiss in the Mix. Hai cu acordeonul! Ne mutăm la munte în curând. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dă-mi 5 lei ăsta care cântă.

is coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. Bună, vă vreau și eu piesa lui Ioanei, Love the Way Lie, special pentru sora mea Dea și pentru prietenele noastre Emma, Diana, Nina, Anca și Andreea și pentru voi Dulce, Pupici, da, Alexa Vâlcea, ok. Am și eu un apel de urgență pentru toți studenții cazați într-un anume cămin, l-a văzut pe fratele meu, hai să nu, ok. Să-mi dați și mie un SMS la voi, menționez că nu e de găsit cea mai bună muzică să ascultă la Kiss. Și că nu e de găsit, dar cea mai bună muzică să ascultă la Kiss. Da, e interesant SMS-ul tău, vreau și eu 9 român din 10, semnează Teo. Salut băieți, ce mai faceți? Sunt cei mai tari de rig, toate melodiile din această seară pentru familia mea, pentru Nea, pentru Călin și pentru voi. Vă pup, sunt Denisa din Gorj, vă rog citiți SMS-ul, v-am pupat. Și încă unul de la Larisa pentru Laurențiu. Te iubesc foarte mult, Chisoia, și nu aș putea să trăiesc fără tine. Pupici, Kiss FM. Avem Axandra și DJ Lexia, o piesă lansată în premieră acum câteva zile la Kiss Kiss in the Mix. Se cheamă Contigo Quiero Bailar. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. más tierno que el campo me regaló. La tarde se ha Martin Solveig și Dragonet, Hello, se cheamă. Ne întâlnim chiar acum cu DJ Rino, Save Me, împreună cu Silvia, DJ Bone Remix, PMP Production. Da, un remix foarte nou, sună foarte, foarte bine. L-au făcut așa, Balkanic, l-au făcut de 2010 pe final, nu? Și nu uitați, de sâmbătă, timp de 9 zile, ne întâlnim la Winter Kiss, la munte. La munte, pe părțile din Predeal, Sinaia și Poiana Brașov, acolo unde Kiss FM o să fie și în fiecare weekend, cel puțin din luna ianuarie, dacă nu și mai mult, din 2011. Așadar că începând de sâmbătă asta, de la ora 12, o să auziți și o să ascultați transmisiile de la Winter Kiss live de pe pârtile de la munte, pe Kiss FM în toată țara. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss. ieșit lăutari în club și cântă la tobe și la playere și la mixere și la scule house, nu? Da, fii atent. O chestie foarte interesantă legată de piesa asta. Băiatul care cântă get up, stand up, stand up, este un băiat de culoare din Iași. Foarte adică tare. De culoare și... Și vorbește cu accent oltenesc. Da, și se-mi ia... numai din Iași am zis. Da, da, da, da, și vorbe... da, da, gata. Da, am înțeles, eu băiat de culoare din Iași și am înțeles. Așa că trebuie să-l salut cu ocazia asta pe MC Robinio. Adică un, el un, e cu voce acolo. Un MC moldovean de culoare. Da, exact, da, exact, exact. Avem și noi un domn aici prezent. Moldovean, nici de culoare. E colegul nostru. Și alb, așa, tras la față. Creștian și alb. Bună dimineața! Marian Boba intră în 5 minute în direct la Kiss in the Night. Întrebarea, Doamne, ce emoție am. Întrebarea serii, desigur. Care e subiectul, domnul Marian? Băi, pe tine n-au început... serie, care e întrebarea serii? Pe tine n-au început oamenii să te întrebe: Ovidiu, dar ce faci de Revelion? Unde mergi? Cum petreci? Ha, no? Cred că de acum încă din august primesc întrebări. E, despre asta vorbim noi. Întrebarea asta stupidă o să pun și eu. Ce faci de sărbători? Unde mergi de Revelion? Cu cine mergi? Cu cine te întorci? Știi, chestii de astea. La noi e foarte simplu, nu prea avem sărbători. Nici nu ne plângem pe chestia asta. Suntem la munte, suntem la Winter Kiss. O să ne distrăm acolo cu toată lumea care vine să se distreze alături de noi la munte. Nu ne plângem pentru că ar fi așa, supărător de, știi... Adică da? Da. Ce? Stai la munte, te distrezi, vorba aia, nu? Pe gratis! Vinul fiert! Nu puteau să pună și ăștia Revelionul în august, când am stat și noi două luni la mare, adică... Da, sau măcar la 1 martie, cum era pe vremuri, ca să zic așa, acum niște sute mii de ani. Da. Putem observa ușor, ușor, cum Olix începe să se plângă de frig. Nici nu l-a simțit bine și începe să se plângă. Nu mă duc să stau în plover aici, în radio. Stai, la munte facem o zi mixez eu și el afară, o zi invers, da? Deci Olix e cel mai african dintre noi toți. După care o zi Osborne. Ok, bine, rămâneți pe Kiss. Vine Marian Boba, ne întâlnim mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. O noapte excelentă, nu uitați, ne vedem la Winter Kiss începând de sâmbătă. Au zis promo-ul în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, it's Kiss FM. Camarazi, gata cu joaca. Nu mai suntem la Summer Kiss. Gata cu umbreluțele și cuba libre. Aici nu ne jucăm cu lopățica în nisip. Ai auzit, Fințescule? Aici lopata de zăpadă e baza. Înțeles? Yes, sir! 25 decembrie reîncepe Rezistența din munți. DJ Kiss FM luptă împotriva statului degeaba. Fii partizanul